mom ibrahim alayhi salatu wassalam boroxo yu ban neena li tax suñu borom natto ko ne ko naray dom di bok na ci li tax moy ben miskil mo ñew adir astaghfirullah mo doono bobu leneen la en fait da doon ñaan yalla yefiri manam da gis kuy moy yalla rek lolu du ko neex mu ñaan ko yalla yalla alagal ki di ray ko mu ray ko bamu ko defé ñaar yon ñettel ba nak mu ne ko ya bul jeex bu dem bay ñaan mu ne ko bul jeexal sama jaamu hum vraiment ah après après nak mu ne ko nak na ray doom pour wan ko ni mu mel tukku Il faut y aller me réveiller. Donc non, parce que non, parce que vous avez fait mon affaire pour moi même. Oui, parce que c'est mon job. Mon enfant ni là, ni y'a qui ça dorme là, bindole, bindoko. Ça dorme là, donc au jour que ça, bindoko. Même mettre, boy del ou my del. Est-ce que? Bah, benen qui ça bimo ko jawale moy, bi nga xamne dañ ne dafa. D'ailleurs, je musna deg sax Alhadji Abdou Aziz radhiyallahu anhu don ko netali moy dafa am miskin bu ñew diko ñaan mu na fek yéfer la mu na ko dem mu bañ mo fi na gron wa ne duko may parce que yéfer la dal bu ko dundal mu dem Jibril wat dabatal ko niko sa borom neena alayhi salam sa borom neena boko dabatalul lepp lo amon ci maqama nangou nako boko joxul yalla dalla xana du sama jam la xana du man mako bind du nit la dafa am bakkan day yek etcetera suñu borom subhanahu wa ta'ala motax xola yantou sallallahu alayhi wasallam motax mu'adh radhiyallahu anhu bi yantou sallallahu alayhi wasallam day wax nan ne manam di wax mana yoy manam ni ñu wara def ak animo yi ak yoy yeen mu ne ko mais kon yoy amé rasul non yaala dina ñu ko xolal lool mu ne li kulli kabidin ratbin ajr kep ko xamne am nga res bu toy rek loko defal rek xamal ni yaala dana la ko fay ni ko etrono yepp lu wa Okay. Wow. Wax yeurmandi gogou xolal imam ash-shafi'i radhiyallahu anhu wax nañ ne li tax mu yegg ci yalla deug deug moy japp gi mu don japp fekk ben kiyum la yoron ben manteau bu bes li dëndul manteau bu bes wow sol ko di japp ndek tam xam manteau bi day dafa wad ndek ta amna mous mu ñew teud ci mu bëgg ju xol gis mous mi teud ci yeurmane gogum mu am mu ne duma déranger mous bi da dis mi manto bi bayiko fa dem yoro iski imam al-ghazali radiyallahu anhu bimu gënne aduna gis nañ ko ci gënt dañ ko gis ci gënt mune Allahu akbar ñu ne ko lan la yalla def ak bo yow mune ko daf ma tek daf ma taxawal ci kanamam nema yow al-ghazali dana la bal dana la jigal dana la yob aljana mais est ce xam nga lan motax mu wax ko jëf yu bare bare yu mu def mu ne ko du dara ci yoy jo parce que d'ailleurs nanguma ci dara mu ne ko ah kon lan la mu ne ko yaangi fatali ko amna benn bis ngay bind mu ne waaw mu ne nga ciap sa xalima ci sa da benn weñ taxaw ci di nan nga ne weñ bi dafa mar nako baye mu nan ba jexal mu ne ko waaw mu ne nga bayiko ba mu nan ba jeexal da naw nga doga yeggal li nga bind mu ne ko waaw mu ne yeurumande gogo nga amé ci mom motax mu jéggal la ak limu bindi lu mo ci dar ashibli tamit lool la même chose manana bu ko jégué la radiyallahu anhu muneko shibli xam nga lutax yalla jig yalla mamam dañ ko gis ci gënd lak lool mu ne ko lu yalla defal mu ne daf ma taxawal ci kanam nema est ce xam nga lan motax ma jéggal la muneko dedet ah muneko xana dama yaakaarne muneko dama yaakaarne sama julli sama wor yi sama azakay et cetera aji muneko dedet du lool muneko xana kon dama yaakaarne ah le fait que ma daan def ikhlas manam buma la daan jaamu dama daan selal sama jaamu ci yow muneko dedet lool taxul muneko dama defene kon li taxone manam le fait que ma daan sonu ci di sakku xam xam ak di jog di ziaré ji di séti ji nit ñu bax ni ak di tibbe ci seen xam xam muneko dedet du loolu de muneko lan motax muneko yaangi fatlikou ba ngay dem makka benn bes di aji ji muneko waaw mu am ben rab dal bu ngi ko wax fatina exactement ordre bi lan la exactement mais dal en tout cas li ngi ko wax dal moy ci gattal ben animal dal la bu mu rendre service mu ne ko lolo tax mu djegal mu yeurum la manam ci gattal day wax importance yeurumande mais nak ci kaw nga nek djulit te ndax lan xamulo xam nga ni xamulo fan la yalla di jaar ken xamul fan la yalla di jaar pour yeurum la am ñi fi la mais ñeneen fenen la ñeneen seen jéggelu giñ doon jéggelu ñeneen ñi seen toroxlu giñ toroxlu ci borom ñeneen ñi et cetera ñeneen ñi seen julli ñeneen ñi la nek donc kenn ku ci nek manam dal luñ ci tuglu dal ci netali histoire yoy yeb moy yeurum ni am solo giñ am solo bokku na tam li nga xamanteni mom lañu jangé ci aya bi lolu maana bu sew la daqiq moy yeurmundi yalla mom lañu incarner qutbaniya ki nga xamanteni mom la yalla di jox grade bobu mu nek qutbu jamono ci han koku yeurmundi yalla day manam yeurmundi day ne ci mom manam xolam day fess del ak yeurmundi comme l'Eladj Abdaziz waxon radiyallahu anhu suma manon ñepp nek amu ñepp mënon nañ def non ma def ma man non te ñom ñepp ñu jubo mais ñu né dal fokk dal pour ñu jubo il faut mu am kenn ku ñu def non d'accord na ma nek sen non ñom ñepp lu leen neex wax ma lu leen neex def ma te ñom ñepp ñu ci def nañ jubo ko xana moy day yermul ak benen waxam ji bu doon aduna bi yepp ni yalla wara duggal safara yep buma manon yaatal sama jëm ba ñepp xacc manam man mu nekk man kesse te ñi ci dess mucc ko non ton don nako def mon serigne bu baax la yalla arfa arfa ye xomu koku muy jé ay dayo gi yërmale gi mu am ci jamm sama koku problème que Allahu akbar motax musna la ci Mustafa ne ko hafizallah mané ko khutbu jamono nan lañ koy xamé wé mëno benn mandar gi dal xamna ni boko xamé ci nit ci khutbu jamono di ko ci xam mëno moy yërmande gi ndax ayé ba mamoud ayé bi dafa am ayé bu ko jël fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlika yeurmande gogo yeenante bi sallallahu alayhi wasallam non la melo yalla lol la ko tagge fa bima rahmatin minallahi wala bok waxal fa bi rahmatin ci sababu yeurmande minallahi bu tukke ci yalla ma mag gi mu mag ak lambo gi mu lambo yaatu gi mu yaatu taxna lim talahu nga noy ci ñoom ndax lan wala kunta bo nekkon fazzan diku deugat ghalizal qalbi diku tang xol lan faddu min hawliku ñum ñep dañuy jubi ci sawet lolu sang nonu lay mel ku ko xamantene sang la lan ngay xalat ci ko xamne yalla daf ko def mu nek sangu minde fi yep ci jamono foko nopp war ak ni def minde fi mu bari ay elem ay effet wa ko fokk nga fess delu yermande fokk nga fess delu yermande sa xol bi nek yermande yalla yermande yalla kessa fess ci te batay bismillahir rahmanir rahim da koy jundju benen affaire moy yermande yalla gogou ci la nit ki ndax yeurmande ak yalla buñ ko waxe en fait rahmat rahmatullah rahma dafa bari ay manam dafa bari lu muy tekki amna rahma bo xamne yeurmande bi melo yalla la moy bi ni yi nek ci rahman ak rahim manam yi ni manam melo bi la dafa melo am yeurmande go xamantene du melo jeexitalu melo bi la mais dañ koy wax batay yeurmande ak yalla fanzur ila athar rahmatullah xolal ci jeexitalu yeurmande ak yalla moy taw taw gogou taw la tuddé yeurmande yalla fof way nadzurul ghaytha min ba'da ma qanatu wa yansur rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid gis nga ay wo tamit yeurmande yalla gim fo wax taw lay tekki manam taw bi bu wacce nawet gi nat et cetera yeurmande gogou lay wax xewal gi mi xewal nit ñi xolal batay ci sortu zukhruf batay mi wax nan bim nan rahma wa rahmatu rabbika ahum yaqsimuna rahmatu rabbika nahnu qasamna baynahum ma'ishatuhum fil hayati ad-dunya nako lako waxe sax ahum yaqsimuna rahmatu rabbika nahnu qasamna baynahum ma'ishatuhum fil hayati ad-dunya bimnan wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajum wa rafa'na ba'd wa dafna nahnu naqasna bayna ma'ashakum fi hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un wa te rahmat rahma fi rahma bi fi qala bimnan parce que dafni wa qalu ni wax nan ha damni wala ma jaawum sa yu len dikkele ñom yéfer al haqu deug xalu ñu nan haza li kat sihrun jaber la wa inna ta liyer bo wor moy ñun kat kafiruna way wedd lañ bi ci jaber gi fi gi waji indi wa qalu ñu nan lawla analuti nuzila ñu wacc haza al qur'an bila al qur'an ala rajulin ci ben way min al qaryataini ci ñaari rew yu azim wa bi magaman manam qaryataini moy bobo xam nga moy les deux pôles l'empire byzantin ak l'empire perse ki Paris ak Rome yalla dana adet ahum mbadu ñom yaqsimuna ñom ñoy seddel rahmat rabbika sa yermu deg borom bi tekki lan wax yu bi yermu deg yek fi motax rahmat bobu sax dem ko tamar bo tax teju ko dafa ubbi taani te ubbi gogu bu ubbi taagi dafa important ci côté junju day wone yaatu gi mu yaatu wax yu bi lepp ci alquran ak sunna la ne mbolam xetu xewol yoy seen yermude yalla gi yalla na nakhnu ñun kat qasamna ñoy seddelé baynahum seen digënté ma'ishatuhum seenu han dundu fil hayati dunya fi ci dunduk aduna gi warafana te ñu yëgëti baaxum lenn ci yeen foko baaxum ci kaw leneen ni darajatun ay darajal li yattaxita ngir mu jappé baaxum lenn ci ñu baaxal laka sukhriyan ay ñaawalat di len ñaawal di len kokkel yalla ne wa rahmatu rabbika indi wa rahma bobu yermude gogo se yermude go borom go khayrul mo gën mi may dal mo maawna mbolam li nga xamne mom lañuy dajale mbolam liñuy dalale ci kaw suuf diko def diko poukeurenté ñen ñi ca def di gëna hein hein xëccu ak ñaka def ñi ñaawalante ñe di fété kaw ci kaw ñaka def lepp alquran gi mo leen gën wax gi mo leen gën normalo pero ka ah pom ko ah liki la waw te yeyep motax yermande go motax dama ko faté won ci biñuy wax rahman dama xawma lan motax ma faté ko ba jallu ci lenen mais mana rahman nimu foré tamit dang koy gi ci sortu zukhruf bi ci walu gogo xam nga amna luma la ci jotta jundi ci kanam ci ginnaw waaw waaw mais da ngay xol bo xolaté sar bu mu jeex sam di ngi ci rahmani dañ ci bari ci walu gogou comme fou demé nek biñ nane wa qalu law sha ar-rahmanu ma abadnahu ak lan ak fim nane dal awm biñ nane wa ja'alu al-mala'ikata alladhina hum 'ibadu ar-rahmani inatha wa lahum 'inda ar-rahmani inatha ci benen jangit ha wa ja'alu ñom yéfer dañu def al-mala'ikata malaakai alladhina yi nga xamne hum ñom 'ibadu ar-rahman ay jaamu rahman lañ jaamu yalla inatha ñu def leen jigeen wa pare ñu na wala bok indar rahman ñi xamne ñom dañu ne fa yalla bi rahman ñom dañu jégué yalla manam bop rek lay tek indar rahman teki wul ne yalla da am bërepp bu mu nek ñom ñu ne fa witam li la koy jangal moy lan moy menen jangene bi tek ibadur rahman voilà motax mu ne waqalu ñu na ci benen ci kanam juste mu na law sha ar rahman bu ne xon ar rahman ma abadnahum duñu len jaamu duñu jaamu ñeneen ñi xolal lool dabe xam nga law sha allah la wax ci benen ayat ba fele ci suratu an'am bu neexone yalla pour wax la allah ni mu remplacer te rahman batay ak fi mun wa man ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu shaytana wa mun wa man ya'shu kep ku denner ku jema dundu an zikri rahman walli zikr manam di fatiliku ar-rahman wala bok wolif al-qur'an ar-rahman bi muna tek lol nu qayyid dañ koy lekkelek shaytan lo ñel ko shaytan ab shaytan comme ko rahman la ba ak al-qur'an shaytan lañ koy bolal ko wala ho qarin mu nek ak farando amul ya shaytan bu dik wa bok na ci li gëna degeural mana bobu jappal was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni ar-rahman alihatan ya'budu ya'budu khum fi dibe dal ilah ya'budu wa okay est ce que amna kenen ku ñuy jaamu ku dul rahman lajal ñi ñi yoni won avant was'al lajal man arsalna ñu ñu won min qablika ci lu la jitu min rusulina su ñeñanti aj'alna nak def len min duni ar-rahman ku dul rahman alihatan ya'budu ay yalla ñu jaamu amul xolal bim nan walaw la an yakuna an-nas ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfuru bir-rahman li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharu wa li buyutihim abwa buyutihim abwaban usuran 'alayha yattaki'una li buyutihim suquf waw walaw la budul won an yakuna ci mu nek an-nas nit ñi ummatan wahidatan ben xet kesse moy la ñoom ñepp nek yéfer buñ bañul won lool yalla bu bañul won ñepp nek yéfer xam nga nu muy def yalla ne ko la giñ na ni kon jaal na da lañ def li man ñeel kep ko xamne yak furu da nga wéddi bir rahman ci rahman dina la defal li bu yutim ñeel seen kër ya suqufan ay téek manam ay plafond min fiddatin yo xamne ci xaaliss lay doon wa ma'arija ak ay rañanu kay yo alay ha yo xamne ci kaw ya faruna ci lañi feñ wala ci lañi yegge manam lañi yegg ba jëm ci maharija ay avion kenn ku ñene da nga la jox ay avion da nga la jox ay apollo han ngay dem ci kaw dina la jox ay étage yu kawé wali bu yutu yum teñ dina leen defal ñeer seen kër yi aw baban ay buntu wa sururan ak ay lal yo xamne alayha ci kaw lal yo yattaki yu ci lañuy suur wa zukhrufan ak ay tartar ay ornement wa in kullu wayna dafa fek ne kullu zalika li lepp nak lama nek luddul mataul hayatid dunya wallahi ginna nek luddul mataul hayatid dunya pomito ad dunduk aduna gi wal akhiratu al-akhirah nak en darabika ma nga fa sa borom mom wa fa sa borom khayrun mo gën ñu fu lil muttaqina ñe la way ragal yalla wa baatu place yep ay rahman ñofu ñofi taxaw allahumma wa afwanu nit allah mu nefne te allah bo rek kam mënon ne a par rahman hein wa motax waaw donc yi yep dalay won manam dalay won maana bobu ala kulli hal yermane borom bi kon subhanahu wa ta'ala motax comme nak ar-rahman ci la istiwa ala al-arsh melo yermane gogou motax melok yeurmane bobu ku bëgg manam ki nga xamantene moy nekk tamit ki représentant deug fi manam ci mindeefa bi de telle sorte que parce que de telle sorte que kep ku yalla nekk sa borom kok moy nekk sa xal sa manam moy nekk sa khalifa kok il faut que mu melo melok yeurmane bobu waaw lolu do moy kon waaw bu ko do do fok na la fok mu mel lolu la gudda ha motax yalla nañu yalla sam yalla nañu yalla may diko yeul mais ay mbir la yu am solo bu di mon to aussi ha fu ngi metam legui nak mu dass fi benen masala bi nga xamantene masala bu ama mom solo amana ci lañuy jéxal moy yeurmande ak yalla suñu borom sa wala ci lañ tolo manam kon dana tekki taw dana tekki wahyu bi mais xewal gi mi jox jambi drahma gog da koy tek aussi moy kon xam xam bu meuna jox jam bi tukki ci keneen moy wa allamna min ladunna ilma xolal qadir lan la wax alayhi salam فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما يرمني غوغو مو جوخ ولا موي مو ورال تي موم ام خام خام بو خامتاني خام خام من لدوني لا وا موي يرمني غوغو مو ام بنين رحمه بو نكو وخه الجنه لا نتي جوبو فاما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون نيوم داني نيك تي يرمنا يالا موي الجنا هم تي نيوم فيها تي بير الجنا دي خالدون وي بير لاجي خمغا تيكي وول ميلو دي تيكي مولا دي في رحمه الله هم فيها اولكم الجنا لاي تيكي واو موي كوب اي بي نوخ ان الذين كفروا باياتنا اولئك يئسوا من رحمتي واولئك لهم عذاب اليم mais fi conséquence yeurmande bi la wax quoi kon voilà conséquence yeurmande bi la voilà lolu la doon wax manam dafa am yeurmande bi ak conséquence yeurmande bi conséquence yeurmande bi nak meuna baña doon manam meuna nek taw bi kon comme niñ ko waxe meuna nek xewali yalla lay joxe meuna nek manam nit ki surtout manam yalla limi jox nit ku ne rawat na ñiko gëm wacc gogum mu wacc ci ñoom yeurmane gi mu wacc ci mom rawati na ñi nga xamne ñoom la jox xam xam bi rawati na ñi dox ñi mu jox xam xam ayul mu la duni han wala mën na nek wax yu bi alquran ak sunna han yeurmane gi mën na ni aljala manam yoy conséquences la mu am nak yeurmane gi yalla bo xamantene melo la ci bobu nak lañ wara ñew insha Allah yeurmane gi yalla bi nga xamantene nak melo borom bi la subhanahu wa ta'ala parce que ñun yeurmane giñ doon wax fi sank ne nit ki da ko wara am da ko wara incarner yeurmane gogu lan la non non bi nit wara incarner bi ne ci xolu nit bi fofu lolou kok ci xolu nit la ne ci xolu nit la ne mais yalla est ce que dañ nan dafa amay xol amawul ci ba pare ñun yeurmane gogu dafa am ben faiblesse bu ci ne tamit tuddu même moy ki nga yeureum da ngay am genre pincement de cœur nga xamantene yow li nga ko bëggal sax bu amul da lay metti nga nek ci nakar wala ci njaqar ak tiss loolu dal yalla kok ci ki neegul ci loolu dal yalla da nga xam ni mar muslim mar la nga am nga xam yow mar nu mel ak nga sét voilà hein yalla woon yalla du lool ni ci nonu benen bi moy munuñu comparer yeurmande ak yalla ak suñu boss parce que yalla xam nga dañ nan la dafa yaatu yeurmande moy ci han ba melo gis nga melo yeurmande ngi ni mu mel and ak lolu doy jël nit duggal safara ba pare